چلیے تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 73 سے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے, یہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے دلیل کے طور پر بھیجی ہے, بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے, اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب نہ آ جائے. یہاں سے تیسری قوم کا ذکر ہے جس کو قوم ثمود بھی کہتے ہیں اور اس قوم کو عاد ثانی بھی کہتے ہیں. دوسرے عاد یعنی یہ وہی لوگ تھے جو قوم عاد میں سے بچے, وہی اصول اور دستور ہمیں دکھے گا کہ جو پیچھے دیکھا قوم نوح میں سے وہ لوگ بچے تھے جو بہترین ادب اور اخلاق کے مالک تھے, شرک سے دور تھے, اللہ نے بچا لیا, لیکن ان کی نسلوں میں سے پھر غلط کام کرنے والے لوگ نکلے اور وہ اس طریقے سے اللہ کی پکڑ سے بچے تھے, لیکن بعد میں جب غلط کام ہوئی تو کیا ہوا, اللہ نے پھر ان کو بھی پکڑ لیا. یہ ہم ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کتنا اچھوتا اور خوبصورت انداز لگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہسٹری کو بیان کرنے کا نصیحت. اس کے برعکس آج دیکھیے کہ ہماری کتابوں میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے, بورنگ اور بالکل عجیب و غریب قسم کی, کوئی سبق آمیزی نہیں, یا تو رنگ آمیزی کی جاتی ہے کچھ بادشاہوں کی تعریفوں سے بھری ہوئی یا کچھ اور کو دوسری طرف لینے کی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جس انداز سے یہ باتیں بتاتے ہیں اس کو پڑھ کے تو واقعی دل ہل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو ہسٹری میں سے پڑھتے ہوئے آپ حال کے معاملات کو بھی دیکھیے. آج بھی جب زلزلے آتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے اندر سے کیا نکلتا ہے, آج بھی ان کے ساتھ پھر کیا معاملات ہوتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ کے قابل کر لیتے ہیں. تو انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی حضرت, اور ان کی قوم کے دو نام ہیں قوم ثمود اور قوم عاد ثانی. عاد اولیٰ کون ہے؟ حضرت ہود کی قوم. اور یہاں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کے ساتھ سے یہ لوگ آ رہے ہیں, اور یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی آخری قوموں میں ہے جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کی مثالیں بیان کی کیونکہ اس کے بعد جو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے, آپ ہی کے دور کے تھے, اور اس کے بعد پھر کچھ نبی ایسوں آئیں گے جن کا ذکر ان کے بعد کا ہوگا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ کہاں سے تھی, کس دور کے تھی؟ تبوک اور حجاز کے قریب حجر یا حجر نام کا ایک مقام ہے, وہاں یہ قوم تھی. اس کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے. پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, ان کی عمریں اتنی طویل ہوتی تھیں کہ مٹی چونے کے گھر جو تھے ان کی زندگی میں گر جاتے, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کے ہاتھ اور ناخن دیے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ پتھروں کو کریت کے جیسے کارونگ کرتے ہیں نا, انگریو کرتے ہیں, اس طرح اپنے گھر بناتے تھے, اور وہ گھر پھر ان کی زندگی میں نہیں ٹوٹتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ ان کی بستیوں کے پاس سے گزرے تھے, اور حجر میں جب ان کے ویران گھر تھے تو کچھ لوگ جو پہلے سے گئے تو انہوں نے وہاں سے پانی لے کے آٹا گوندھ لیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دو, اور دیگیں الٹ دی گئیں. یعنی جس قوم پہ اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں پھر وہاں کے پانی اور وہاں کی چیزوں کو بھی استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اور روایت میں آتا ہے کہ ایسے علاقے جہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں وہاں سے روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے گزرو, ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تم پر بھی آ جائے جو ان پر آیا تھا. حالانکہ آپ پڑھیں گے آگے جا کے انشاءاللہ کہ غزوہ تبوک جیش الاسرہ تھا, اتنی تنگی کا زمانہ تھا, پھر بھی آپ نے آٹا گروا دیا. تو آج اگر ہم صرف فن کے نام پہ ایسی جگہوں پہ جائیں اور آثار قدیمہ کو دیکھیں, کوئی بندہ نہیں وہاں جو ہمیں ایک کوئی ایسا گائیڈ مل جائے کہ جو نصیحت اور عبرت کے لیے وہاں کھڑا تبلیغ کرے کہ دیکھو یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ پتہ نہیں اللہ نے کیوں ان کو گرایا. اب دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں کئی ایسی جگہ ہیں نا جہاں اثار قدیم ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اس کو نصیحت اور عبرت کے لیے جائیں. سکولوں کے ٹرپس کے ساتھ بھی جاتے ہیں, خاندانوں کے بھی ساتھ جاتے ہیں, لوگ کھانے پکا کے لے کے جاتے ہیں, وہاں کھاتے ہیں, لیکن عبرت کا ذہن بہت ہی کم ہے. اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے مسند احمد اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے, اللہ کے نبی نے مقام ہجر کے میں ارشاد فرمایا, ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو, اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے سے میں داخل نہ ہونا, کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا. یعنی وہاں ہنسنا کھیلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. یہ قوم بھی بت پرست تھی. ان کے واقعات بھی جو ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں یا کچھ احادیث سے, تو اسے یہی لگتا ہے کہ ان کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا, اور یہ بہت مضبوط جسم کے مالک ہوتے تھے. ان کو بھی جب اللہ کے نبی حضرت صالح نے دعوت دی تو قوم کا کیا رویہ تھا, قرآن پاک ہی کی آیات سے دیکھتے ہیں. پیغام وہی ہے کہ قال یا قوم عبد اللہ, کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, مالکم من الہ غیرو, تمہارا اس کے سوا کوئی الہ نہیں, قد جاتکم بینتم من ربکم, آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بینہ. یہ بینہ کیا تھی؟ اس قوم نے ایک عجیب و غریب قسم کا مطالبہ کیا تھا. کہتے تھے کہ حضرت صالح ہم تجھے نبی مانیں گے, ایک شرط ہے کہ یہ جو سامنے ایک چٹان ہے, ایک چھوٹی سی راک تھی, کاتبہ اس کا نام تھا, کہتے تھے یہ چٹان پھٹے اور اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے وہ بچہ جنے, تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تو سچا نبی ہے. اب دیکھیں کیسا بچوں والا مطالبہ ہے نا. ان کا خیال تھا نہ ایسا ہونا ہے نہ ہم مانیں گے, اور اس سے ان کی بے یقینی کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے اس بات میں بے یقین تھے کہ نبی سچا ہے اور یہ ایسا کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا, اب حضرت صالح نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے, جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کو پھاڑ کے بچے کو نکال سکتا ہے تو وہ پہاڑ کو پھاڑ کے کیوں نہ دے. بالکل ویسے ہی ہوا جیسے یہ قوم چاہتی تھی. ان کے سامنے وہ چٹان پھٹی, اس میں سے کونٹنی نکلی, بہت موٹی تازی تھی, کہتے ہیں کہ اپنے وزن سے ادھر سے ادھر گر رہی تھی, چلتی تھی تو ان کے جانور اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے. پھر اس نے ان کے سامنے ایک بچے کو جنا, بچہ بھی پیدا ہوا, پھر وہ بچہ بڑا ہو کے ماں کے برابر بھی ہوا. اب یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گئے, ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا معجزہ ہے, چلیں جی ہم مانتے ہیں. اب ہوا کیا کہ تھوڑے دن گزرے, تب وہ اونٹنی تھی وہ پانی پینے جاتی تو پورے کنویں کا پانی پی جاتی, اب ان کے جانوروں کے لیے پانی نہ بچتا, چرنے کے لیے جاتی تو کھیتی کو صاف کر دیتی, اب پھر مشکل ہوئے. اب ان کے دل میں اس اونٹنی کے لیے چپکلش شروع ہو گئی کہ یہ کیا مشکل آ گئی. خیر پھر حضرت صالح علیہ السلام تک بات گئی تو انہوں نے باریاں لگا دیں کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پئیں گے, اور ایک دن وہ کھیتیوں سے چرے گی اور ایک دن تم کرو گے. اور اس طرح یہ بھی ملتا ہے جب اس واقعے کو سنتے ہیں کہ اس کے لیے ایک الگ کنواں بن گیا اور ان کا کنواں الگ ہو گیا. لیکن زیادہ دن برداشت نہ کر سکے, انہوں نے ایک سازش کی کچھ لوگوں نے مل کے کہ ہم اس اونٹنی کی کوچے کاٹ دیتے ہیں, اور نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی. آپ دیکھیں کہ اپنی ہی مانگی ہوئی چیزوں کو ہی انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور بہرحال پھر انہوں نے اس اونٹنی کو جب قتل کیا, پاؤں کاٹے, تو کہتے ہیں کہ اس نے ایک چیخ ماری اور فوراً وہ اسی پہاڑی کی طرف گئی اور اس کے اندر چھپ گئی, اور اس کا بچہ بھی اس کے پیچھے چلا گیا. اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب کے اثرات شروع ہو گئے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھانا شروع کیا, توحید بتائی, اللہ کی نشانیوں کی ناقدری کا نقصان بتایا, تو یہ ان کے دشمن ہو گئے. میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم حضرت صالح کو قتل کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تھے وہ مل کے سارے جمع ہوئے حضرت صالح کی جان لینے پہ, لیکن صبح سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت پیدا کی. کہتے ہیں کہ 3 دن تک ان کے اوپر عذاب کی کیفیت رہی. پہلے دن اٹھے تو ان کے چہرے قدرتی طور پہ پیلے ہو چکے تھے, پھر اگلے دن اٹھے تو سرخ ہو چکے تھے, اور تیسرے دن پھر ان کے چہرے بالکل سیاہ تھے, اور بالکل فجر کے قریب ہی ان کے اوپر ایک عذاب آیا جس کا ذکر ان آیات میں آئے گا آگے. اب اس پوری آیتوں کو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو کہا کہ تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو, حاضح ناقۃ اللہ لکما یتن, یہ اللہ کی ایک نشانی ہے تمہارے لیے, اللہ کے بندو تم نے بلایا ہے, مانگی ہے، یا ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ یہ اضافت برائے تشریف ہے، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اس اونٹ ہر اونٹنی اللہ کی نشانی ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ انہوں نے مانگی تھی تو اس کی عظمت کے لیے یہاں ناقۃ اللہ کہا. نشانی ہے فزروحا، پس چھوڑ دو اس کو، یعنی اس کا راستہ نہ روکو. تاکل فی الارض اللہ، اللہ کی اونٹنی اللہ کی زمین سے کھاتی رہے، جو اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیے ہیں اس کو فائدہ اٹھائے. ولا تمسوہا بسوئن، دیکھو اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی حضرت صالح کے ذریعے بتا دیا گیا کہ تم جو غلط باتیں اس کے لیے سوچ رہے ہو اس کو نہ تنگ کرنا اور اس کو چھوڑ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی نشانی مانگے پھر اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے. کیا ہم بھی کوئی ایسی نشانیاں مانگتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا ہے لوگوں کو مانگتے ہوئے، میرا میں بس فرسٹ آ جاؤں نا، میرے اتنے نمبر آ جائے تو پکی نمازی ہو جاؤں گی، پھر نمبر بھی آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور مصروفیت آتی، اللہ مجھے بیٹا دے دے بس پھر تو میں بڑی تہجد گزار ہوں گی، اور جب بیٹا ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کے کاموں میں پھر فرض بھی چھٹتے ہیں. تو یہ عمل اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے. فیا خزکم عذاب علیم، پھر تمہارے پاس دردناک عذاب آ جائے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ، اب یہ نبی کی تبلیغ کا انداز دیکھیے. دیکھو وہ نعمتیں تو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کا خلیفہ بنایا، اتنے ختم ہوئے لوگوں میں چند لوگوں کو بچایا، تم انہی کی تو اولاد ہو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو جگہ دی، بسایا تم کو زمین میں. فِي الْأَرْضِ سے یہاں ہجر کی سرزمین مراد ہے، کہ وہ قوم تباہ ہوئی پھر تمہیں اللہ نے ہجر کے مقام پہ آباد کیا. تتخذون من سہولها قصورا، تم اس کی نرم مٹی سے محل بنا لیتے ہو، تم تعمیر کرتے ہو. سہول میدانی زمین کو کہتے ہیں، سہل آسان ہوتی ہے نا، پتھریلی زمین کو کاٹنا یا اس پہ چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو ایسی میدانی زمین ہے وہ ہر لحاظ سے اچھی ہوتی ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ تم اس کی نرم نرم مٹی سے محل بنا لیتے ہو، مٹی لے کر اینٹیں بناتے ہو پھر محل بناتے ہو، جیسے آج بھی بنتی ہیں. اور کیا کرتے ہو؟ وطن ہی تو نلجی بالب یوتا، اور تم گھروں کو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. تن خیتون پہاڑوں کے اندر سوراخ اور غار بنانے کی طرف اشارہ ہے. آج بھی دیکھیے کہ دنیا میں چند عمارتیں ہیں جو پہاڑوں کے اندر بنائی گئی ہیں نا، تو اس کو لوگ کہاں سے دیکھنے جاتے ہیں، دنیا کے عجوبوں میں شامل کرتے ہیں، تو اصل میں تو سنگ مرمر کے پہاڑ کو کاٹ کے بنایا ہوا ہے نا، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن دے دیا تھا کہ یہ اس کو کرتے رہے. یہ نعمتیں تھیں نا. فذکروا علی اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بن کر نہ رو. ان کا فساد کیا تھا؟ نعمتوں پر شکر اور اطاعت کی بجائے نہ شکری کا رویہ، کفر کا رویہ، معصیت کا رویہ، شرک کا رویہ. اور یہاں جو من ہے نا، تتخذون من سہولها، تو من فی کے معنی میں، یعنی زمین میں نرم مٹی میں تم گھر بنا لیتے ہو سہولت کے ساتھ. اور اثو مصدر ہے، سخت ترین فساد کو کہتے ہیں. اب قوم کا جواب بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ پچھلے نبیوں کو ملے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا اس قوم کے متکبر سرداروں نے، کن سے کہا؟ للذين استضعفوا، کمزور جاننے والے لوگوں کو، یعنی غریب لوگوں کو کہا. اور غریب لوگ کون تھے؟ جو حضرت سمود، حضرت صالح کی پیروی کرتے تھے، اور ہر نبی کی پیروی عموماً شروع میں غریب لوگوں نے کی. اب جب یہ ان کو دیکھتے کہ یہ حضرت صالح کی بات مان رہے ہیں، تو یہ جا کے اب ان کو کیسے شک میں ڈال رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، آر یو شیور، تم واقعی صحیح سمجھتے ہو کہ حضرت صالح نبی ہے، یہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ یعنی یہ شک پیدا کرنے والی بات، تمہیں شیور ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے، واقعی یہ ہے اس قابل کہ تم اس کی بات سنو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ان غریبوں اور مسکینوں نے کہا ہاں ہم تو ایمان لاتے ہیں، بالکل ہے جی، ڈرے نہیں، دیکھے پیئر پریشر میں نہیں آئے، کہا ہاں ہاں ہمیں یقین ہے. قال الذين استكبروا، متکبروں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو انا بالذي آمنتم به كافرون، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، تم مانتے ہو تو مانو. وہی بات بڑے لیڈر بڑے سردار حضرت صالح پر ایمان لانا ان کو اپنی ذلت لگتی تھی ناک منہ چڑھاتے تھے اور غریب طبقہ ضعیف لوگ وہ جب مان گئے تو انہوں نے کہا کہ تم مانتے انہوں نے کہا ہم تو مانتے ہیں کہا اچھا تم مانو ہم تو نہیں مانیں گے وہی باتیں ہر دور کی جو آج بھی ملتی ہیں بڑوں کو مشکل لگتا ہے اللہ کی بات کو ماننا نتیجہ کیا ہوا فَأَقَرُ النَّاقَ اونٹنی کی کونچھیں کاٹ ڈالی یہ جو پیچھے ایڑیوں کے قریب جگہ ہوتی نا سم وہاں سے وَأَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی قتل کر دیا کونچھیں کاٹ دی اونٹ کو ذبح کرنے کو بھی آپ دیکھیے کہ پہلے اس کو کاٹنے پہلے اس کے پاؤں کاٹتے ہیں تاکہ وہ پھر بھاگ نہ سکے اور عقر کہتے ہیں زخمی کرنا اونٹ یا گھوڑے کی ٹانگ کو مجروح کرنا قتل کے امام زہری کہتے ہیں عقر کا معنی اونٹ کی کونچھیں کاٹ ڈالنا پھر اونٹ کو ذبح کرنے کو بھی کہا جانے لگا کیونکہ جو اونٹ بھاگ جاتا تھا پہلے اس کی کونچھیں کاٹی جاتی تھی پھر اس کو قتل کیا جاتا تھا ورنہ قابو میں نہیں آتا اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عقر الدار اصل مکان عقر الحوض کہتے ہیں حوض کی جڑ کو اور عقرت النحل میں نے کھجور کا درخت جڑ سے کاٹ دیا اور عقرت البعیر میں نے اونٹ کو قتل نہر کر دیا تو اس میں قتل کی طرف اشارہ ہے اب یہ کس نے کاٹا قتل کرنے والا ایک شخص تھا قدار اس کا نام ملتا ہے روایات میں بہت ساری اس پہ روایتیں ہیں آگے تیسویں پارے میں اس کا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ذکر بھی آئے گا اب کاٹا ایک نے تھا لیکن اللہ تعالیٰ عقرو کہتے ہیں جمع کا صیغہ کیوں کہ کرنے والا ایک تھا لیکن سب راضی تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلط کام کے اوپر جب راضی ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر اس کام میں وہ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوتے ہیں کاٹا اور اللہ کے حکم سے نافرمانی کی وقالو یا صالح اتنا بما تعدنا کہنے لگے صالح لے آ وہ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے ان کنت من المرسلین اگر تو سچوں میں چیلنج کر دیا بالکل پیچھے والی قوم کا حال ہے کہ لا اب کیا عذاب دیکھتے ہیں اب کیا آتا ہے کہتے ہیں کہ کدار ایک چھوٹے قد کا نیلی آنکھوں والا سرخ رنگ کا آدمی تھا جیسے فرعون تھا اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا گزشتہ لوگوں میں سب سے بڑا شقی یعنی بدبخت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا تھا اور آنے والے لوگوں میں سب سے بڑا شقی تیرا قاتل ہوگا اور اس کو قرآن پاک میں مجھے سورج یاد نہیں غالباً لیل یا کہ ازم باس اشقاہا تو وہ اشقا اسی کی طرف اشارہ ہے بہرحال اتو کا معنی کیا ہے باطل میں غلوب کرنا حد سے زیادہ باطل میں گھس جانا اتا یا تو اتون کہتے ہیں مغرور ہو گیا یعنی اتنا مغرور ہوا کہ حد سے بڑھ گیا اللہ کے حکم کی تعمیل سے ہی دور ہو گیا نتیجہ کیا ہوا اللہ کا عذاب آ گیا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس زلزلے نے ان کو پکڑا جس کی وجہ سے اپنے گھروں میں اوندھے منہ لیٹ گئے تھے رجفہ زلزلہ اور بھوچال کو کہتے ہیں اس قوم پہ تین عذاب آئے تھے آیتوں کے اعتبار سے یہاں بات پوری ہو جاتی ہے کہ کیسے انہوں نے حضرت لوط کو جھٹلایا اور قوم کے اس حال کو دیکھ کے حضرت لوط کا حال کیا تھا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ پس انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا کس نے صالح نے وَقَالَ يَا قَوْمِ کہا ہے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي میں نے تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی کی وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے آپ کو ہر نبی میں خیر خواہی اور عاجزی اور ایسی چیزیں دکھیں گی کہ جو آج کے دور میں بھی دلیل بن جاتی ہیں سچے دین کی قوم خراب کام کر رہی ہے نبی وہاں سے ہٹ رہے آخری دم تک نبی کوشش کرتے رہے اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا بھی یہی معاملہ تھا نا بسر مرگ پہ بھی آپ ابو طالب کو کہہ رہے تھے کہ چچا ایک بار مسلمان ہو جاؤ یہ اخلاص ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس آنے والے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بندہ بنایا جا سکے تو یہ تھا قصہ قوم ثمود کا یہاں تک ہم نے حضرت ابراہیم سے پہلے کے دور کے انبیاء کو پورا کر لیا، پری ابراہمک پیریڈ. اللہ تعالیٰ غلطیوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت لینے والا بنا دے، ہم جلدی میں پڑھ کے گزر ہی نہ جائیں بلکہ واقعی اس سے اپنے آپ کو بھی عمل والا پائیں.